Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibadah puasa ono wajib lan sunat hukume. Ingkang wajib nomor siji puasa Ramadhane. Puasa nazar sebab janji kang nomor lorone. Ingkang kaping telu puasa kifarat sebab dendane. Puasa sunat iku pirang-pirang warnane. Nomor siji puasa 6 dino wulan Syawale. Puasa Dzulhijjah tarwiyah soho Arafah. 10 dino kawitan ono ing wulan Dzulhijjah. Puasa dino Senin lan Kamis disunatake. Sebab amale menungso do diaturake. Puasa Dawud di selang-seling dinane. Sedino puasa dino ngesuk podo buko. Puasa Tasu'a lan Asyura disunatake. Ing wulan Muharram taun enggal Hijriyae. Puasa ayyamul bid dino putih iku jenenge. Tanggal 13, 14, 15 saben bulane. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.